bekliyorum bıkmadan. Ben seni hiç sarmadım. Bakıyorum aydınlık, bakıyorum karanlık. Alacalı hep kadar sığır. Yine geldim ve cezir. Son dördün aylarında ben sularında esir. Bakıyorum aydınlık, bakıyorum karanlık. Alacalı ve kararsız. Bilemezsin hayat seni 3-5 günde harcar mı? Sever misin karanlığı? Bak sevdalar karar. Gel seni.